mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu sobota 23 września, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Stawka zbliżających się wyborów jest bardzo wysoka, mówi w Szczecinie podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Siły ukraińskie kontynuują ofensywę na kierunku melitopolskim i bachmuckim, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Mamy pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. Noce będą dłuższe niż dni. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Szczecinie, że Polska systematycznie rozwija się od 8 lat, co nie byłoby możliwe, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Na konwencji wojewódzkiej PiS lider partii rządzącej mówił, że w związku z tym stawka zbliżających się wyborów jest bardzo wysoka. Albo ta droga w górę będzie kontynuowana i może nam dać po bardzo wielu niedobrych dziesięcioleciach, niedobrych wiekach prawdziwy sukces. Albo też my, można powiedzieć, z tej drogi nie tyle zejdziemy, co spadniemy. W odmęty tego wszystkiego, co nam już pokazała poprzednia władza. Lider PiS powiedział, że nie może być zgody na takie relacje z Niemcami i Rosją, jak w czasach rządów PO-PSL. Nigdy więcej telefonów, w których premier polskiego rządu wysłuchuje rad, a w istocie nakazów niemieckiego kanclerza, czy też rosyjskiego, no wtedy akurat premiera, jakiejkolwiek sprawie, która jest naszą polską sprawą. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości był na konwencji wojewódzkiej partii w Gorzowie Wielkopolskim. Lewica chce masowej budowy mieszkań z czynszem regulowanym. Politycy ugrupowania przedstawili swój program mieszkaniowy w Wiedniu, który jest światowym wzorem komunalnej polityki mieszkaniowej. 70% lokali jest tu objętych regulacjami cenowymi w zakresie wynajmu. Artur Adrian Zandberg powiedział, że lewica nie wymyśla koła na nowo, ale chce kopiować sprawdzone rozwiązania takie jak wiedeńskie. My będziemy przeznaczać na ten cel 1% produktu krajowego brutto. Spore pieniądze, ale na bardzo twardych zasadach. Sfinansujemy 100% kosztu budowy tych mieszkań, ale pod ważnym warunkiem. Samorządy będą mogły wydać te pieniądze tylko na budowę nowych budynków i remont pustostanów. I uwaga, ważna sprawa. Jeżeli finansujemy to z budżetu państwa, to te mieszkania nie będą już nigdy mogły zostać sprywatyzowane. Tak właśnie zrobiono tutaj w Wiedniu, w Austrii. Zdaniem lewicy w ciągu kolejnych 5 lat jest szansa na zbudowanie w Polsce 300 tysięcy mieszkań pod tani wynajem w największych miastach. Koszt tego programu ma wynieść 20 miliardów złotych rocznie. Siły ukraińskie kontynuują ofensywę na kierunku melitopolskim i bachmuckim. Zadają wojskom przeciwnika straty na całej linii frontu, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W okolicy miejscowości Werbowe w obwodzie zaporowskim ukraińskie wojska kontynuują operację ofensywną, wypierają Rosjan i wzmacniają zajęte pozycje. Jak podano minionej doby, rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 5 ataków rakietowych i 44 ataki lotnicze. Ukraina prowadzi od czerwca kontrofensywę m.in. na południu kraju. Głównym celem jest przerwanie połączenia lądowego między Rosją i okupowanym Krymem. Pierwszy dzień jesieni. O 8.50 słońce weszło w punkt wagi i półkula północna będzie już słabiej oświetlana niż południowa. Noce będą dłuższe niż dni. Do końca miesiąca przeważać będzie letnia aura. Tegoroczny wrzesień zapisze się w historii pomiarów IMGW jako ekstremalnie ciepły, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Anomalia temperatury powietrza w tym momencie wynosi 3,7 stopnia Celsjusza, jeżeli chodzi o wrzesień. I to jest najcieplejszy wrzesień od początku pomiarów meteorologicznych, a te mają swoją historię ponad 100 lat. Do tej pory najcieplejszym wrześniem był 1999 rok. Tutaj anomalia wynosiła 2,56 stopnia Celsjusza. Ciepły był również wrzesień 1947 oraz 2006. To będzie anormalnie ciepły miesiąc. Pierwsza połowa jesieni ma być ciepła. Nawet w październiku temperatura może przekraczać 20 stopni. Kolejne odkrycie archeologów pracujących na terenie nekropolii z czasów rzymskich w Strefie Gazy. Udało się odnaleźć 4 następne grobowce. Są datowane na pierwszy, drugi wiek naszej ery. Odkrycie oznacza, że na terenie cmentarza są w sumie 134 grobowce. To pierwsza w całości odsłonięta rzymska nekropolia w Strefie Gazy. Wśród znalezisk są m.in. fragmenty ceramiki, a także kawałki metalu używane do rytuałów. Archeolodzy oprócz dalszych poszukiwań pracują też nad odrestaurowaniem części grobowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3-1 w swoim przedostatnim meczu kwalifikacji olimpijskich w Łodzi. Polki zwyciężyły w pierwszym, rozgrywanym na przewagi secie, wyraźnie przegrały drugą partię, a w kolejnych dwóch zagrały na wysokim poziomie i odniosły zwycięstwo, które może się okazać kluczowe w walce o olimpijską przepustkę. Po rozegraniu 6 spotkań Polki mają na koncie 5 zwycięstw i 1 porażkę. W tym momencie są na drugim miejscu w tabeli za Amerykankami. Decyduje stosunek setów wygranych do przegranych. Przypomnę, awans olimpijski wywalczą 2 najlepsze drużyny turnieju. Ważny będzie wynik dzisiejszego meczu Włoszek z Niemkami. To spotkanie rozpoczęło się kilkanaście minut temu. W pierwszej partii Włoszki prowadzą 21-15. Jutro w ostatnim meczu zawodów podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się właśnie z Włoszkami. Wiele wskazuje na to, że będzie to bezpośrednia rywalizacja o bilety do Paryża. Lech Poznań gra ze Stalą Mielec w ostatnim sobotnim meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Przy bułgarskiej do przerwy 2-1 dla gospodarzy. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Wcześniej Radomiak zremisował 1-1 z Puszczą Niepołomice. Pogoń Szczecin rozbiła na wyjeździe Krakowie 5-1, a Śląsk Wrocław skromniej wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Matias Nehuel. W doliczonym czasie gry z rzutu karnego nie trafił dla Śląska Erik Exposito. Piast całą drugą połowę grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Arkadiusza Pyrki. A jak mecz wyglądał z perspektywy bramkarza Śląska Rafała Leszczyńskiego? Nikt za bardzo nie chciał się otworzyć, każdy dbał o to 0 z tyłu, a w drugiej połowie troszeczkę wydaje mi się zanerwował nasz zespół, troszeczkę przestaliśmy grać, zaczęliśmy kopać i po pierwszych 10 minutach Piast gdzieś tam przejął inicjatywę, mimo że grał jedną osobę mniej, no więc fajna końcówka, szkoda, że nie wpadło na 2-0, ale myślę, że musimy wyciągnąć wnioski z tej drugiej połowy. Śląsk wygrał 5. ligowy mecz z rzędu i z 19 punktami pozostaje liderem PKO BP Ekstraklasy. A w hiszpańskiej La Liga na kłopoty Lewandowski. FC Barcelona przegrywała sensacyjnie z Celtą Vigo 0-2, ale w ostatnich 10 minutach gry strzeliła 3 gole i wygrała mecz 3-2. Remontada. Gola kontaktowego i gola na remis strzelił Robert Lewandowski. Po 6 meczach sezonu Barsa ma na koncie 16 punktów i prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Jutro może ją wyprzedzić Real, który w ramach 6. kolejki zmierzy się w derbach Madrytu z Atletico. A jutro od Podlasia i Lubelszczyzny po Karpaty zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu trochę więcej chmur i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pozytywna energia i radość współistnienia z otaczającą przyrodą. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. ekologiczny, to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Kupuj świadomie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Jak słychać, zbliża 14 minut po 21. Tak prosto z mostu w Avignon. Departament Rytmu w programie trzecim. Łowienie ryb czy zbieranie grzybów. Co państwa bardziej relaksuje, sprawia większą radość? Jak to jest z cierpliwością, mając takie hobby? Państwa też trofea, rekordy w tym temacie. 227 trójek, też ulubiona ryba i grzyb na talerzu, bo przecież kontekstu spożywczego absolutnie pominąć nie można. 227 trójek. Distant strong.

Departament Rytmu i jak słychać gorączka sobotniej nocy w programie trzecim na Facebooku Trójki w pojedynku grzyby kontra ryby. Zbieranie czy łowienie 5-2. Czy zgadzacie się państwo z tym, że na przykład marynowane gąski to, jak to się mówi, niebo w gębie, tak samo jak wędzona makrela? 2273. Ryby kojarzą się z wodą, dużą ilością wody, morzem, rzeką. No i raczej nie latają. Grzyby kojarzą się z lasem, zielenią i tu dużo zielonych aspektów, można powiedzieć. No niestety trudno wybrać, bo rybą się można odławić, a grzybem zatruć. Jeśli pytać albo grzyb, albo ryb, to bym powiedział nic. Ani. Po prostu zaprzeczmy alternatywie wykluczającej. Ani to, ani to. To zależy. Ani w święta? Nie sądzę. Hit me. knocking me out, knock me out, knock me out. And I don't ever want this to end. Trzeci Polskiego Radia. W trójkowym departamencie rytmu 227 trójek. W kontekście świąt na przykład to warto przypomnieć, łuski karpia schowane do portmonetki czy portfela ponoć sprawiają, że pieniędzy nie brakuje, a nawet przybywa, czyli są środki, by częściej wybierać się na grzyby. Dzisiaj w audycji ryby kontra grzyby, a także państwa okazuje się rekordy. Ja bardziej wolę wędkarstwo, a mój rekord szczupaczka to prawie metr, bo 98 centymetrów. No i pozdrawiam słuchaczy, jakby co tam, nie? No, w sumie dziękujemy bardzo. Me late one day. She was always. Program Trzeci Polskiego Radia. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel sail the seven seas across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway. Trójka i Departament Rytmu niezmiennie dziś między innymi o rybach i grzybach, a niektórzy... Chciałbym pozdrowić Tomka i Patryka oraz wszystkich świrów, którzy również są na nocy, wędkują. To życzymy, niech spławik często chowa się pod wodą. Za 12 minut serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tymczasem, o proszę bardzo, jak fajnie, Changes, Tupac. Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to.